کرم آردن کو دو مولانا مفتی مجتبابی صرف دو دور تفسیر قرآن دا 59 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی فا 8/8/2007 کی شعر دید ملاوی دو پتہ یاسا تی اشادی توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزے مینچوک جانگیر آرار صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سبو دواج دا آغنا چده اکڑی دی اتوری دونا انتا دو من اضل اللہ آیتا سویر آدکوئی انتا دو چه دایتو کیا چاہتا اضل اللہ چو گمرا اکڑی دی اللہ ومن یزلل اللہ فلن تجد له سبیلا او چالا چه گمرا کی اللہ نو فلن تجد له سبیلا چاری و نومی اغلال الار الله گمراه کړی چا بلار کړی دي ود لو تکفرونا کما کفرو زړه نا غواړي دا منافقان لو تکفرونا کافر کول تاسو چې تاسو کافر کلو مصدریا ود لو تکفرونا کما کفرو زړه نا غواړي لو تکفرونا کما کفرو کافر کېدل تاسو لکه چې دای کافران دي کافر او منافق اگر وای چې مسلمانم زمون په شانتی شوي نا اوسم دا يهود او نصارا خپل کافران دي نا وای چې مسلمانانم زمون خلاف شوي هغه له قسمه قسم حرب راوي استي ود لو تکفرونا کما کفرو زړونه غواړي چې تاسوم کافر شي تاسوم کافر شي خپل یورپی اقوام پله به حیا دی نو چې مسلمانم به حیا شوي چې مونږه دواړه برابر وې خپل غیر وانی له جمهوریت په طریقه باندې نو مسلمانانو کوم خپل طریقه رایج کړي خپل طریقه مسلمانانو کوم رایج کړي ود لو تکفرونا کما کفرو ود لو تکفرونا کما کفرو واړی ارمان چې کافر شي تاسو لکا چه دیدی کافران فتکونونا سوان شیو تاسو طول برابر فتکونونا انتم و هم سوان شیو تاسو دی برابر نفلا تتخیزو منو مولیاء مجروڑوی تاسو دی ندوستان داوی چه کم کس دی کافر کول کوشش کئی او کم کس دی گیا دی اغسطا دی بی حیا کول کوشش کئی او وی چستانه حیا و غیرت والم نو تاغه سره دوستی قائمه او تا داغه پا تنظیم کی نوم لیکه فلا تتخیزو منهم اولیاء مجوڑو ای تاسو دینا دوستان حتی یو حاجرو فی سبیل اللہ تردیج دی حجرتو کی پلار دا اللہ که چه داری کفر پریدی دا کافران وطن از مسلمانان وطن تراشیم حتا یو حاجرو فی سبیل اللہ تردیچ دی اجرتو کی پلار دا اللہ کی ولا تتخذو منهم ولی ولا نصیرا او مجوڑو اید دینا دوست ولا نصیرا او نمدادی دینا امداد ماخلی دیو امداد بتینا واخلو خیر دیوی خار یار کا مطلب پی بار کا نو خار بیار کی و مطلب پی بار بکی خوچ بیاستان ام سوڑی نو بیا بسکے تان و حیا و غیرت و دین اوڑی کنا حیا و غیرت و دین دن اخلی فلا تتخیزو منهم ولی ولا نصیرا مجوڑو اید دینا دوست شستا دوسی و ستا مشر شی دی مشر کوا اما ولا نصیرا بل جانبوهم مجانبتن کلیا بلکه مکمل بائی کارتن اوکا مکمل غرائی بوئی بل جانبوهم مجانبتن کلیا مکمل بایکاٹ تنو کئی ولا تتخذو منهم ولی ولا نصیرا انا لا نستعین بمشرکین نبی علیہ السلام فرمائل منگا دا کافران نا امداد نگواڑو ندے با دا کافرون نا امداد گواڑی ولا تتخذو منهم ولی ولا نصیرا دا پنم مسلمان دے منافق دے خود مسلمان ضرری دے اللہ و امداد تن ماخلا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا مجوڑو تاسو دین ولی اندوس ولا نصيرا نمدادی دا خدای هر بدا چې مونږ بوله امدادونه ورکو نو دا احسانونو دلان دی بیکو نو چه دا احسان دلان دی کو نو بیا چورتا منگا سوائی نو آغا با کئی دا حربا دا داغی دا دیو جن اللہ والا آغا لار بندی چه آغا چه کم حربا بانی دیستا گمراه کول غواری سو چکو دی یورپی اقوامو او یهود و نصارا سو چکو چه منگ با مسلمانان پا کم طریقه باندی گمراه کو پا کم طریقه با گمراه کو نو آغای وی چه ده مسلمانانو رفاهی کار دیر مضبوط تی مسلمانانو رفاهی کار ده یو بل سر احسانون دیر مضبوط تی ده دی مقابله کول غواړي مسلمان ده خپل دین نزه کناوڑی چه ده یو بل سر احسانات کی نو منگ با سر احساناتو کو نو منگ طرف تا براوڑی منگ طرف تا براوڑی نو مقابله که سونو کالمخ که آغای ده داس پروگرام بنیاد کی خودو ماشینری تنظیمون راوی استل او د مسلمانانو چې کم رفاهی داری نو کوخ په وخت پاغی بانی پابندی لگولا پاغی بانی پابندی لگولا او سم مخورازو که پار رشید راست بانی پابندی لگولا دار دید پارا چه مسلمانانو خپل رفاهی کار کمزوره شی و زمونگ دا پکی مضبوط شی بیا چه تمونگ سوایو نو آقا با کئی نو بلا تتخیزو منم ولی ولا نصویرا مو جوړوي تاسو دینا ولی اندوس ورا نصیران امدادی الا الذین یصلون الی قومن مگر آکسان یصلون الی قومن چه آغای یوزای شید داس قوم سرا بینکم و بین امی ساقو چه ساسو دا آغای میانس که واده دا نجنگ دا نجنگ واده دا او جاو کما سرب سدو روهم یارا شی تاستا چه تنگی دی سینی دی ان یو قاتلو کوم چې د دینا چې تنګی شوی دی سنی دی د وجل استاسو نا چې تاسو وجنی ان یو قاتلو کوم د وجل دینا تاسو لا او یو قاتلو قوم یاد دینا چې دی وجنی خپل قوم نوی تا وجنم انو خپل قوم وجنم سم مطلب تا نو وجنم یعنی خپل قوم سره نو دریګم چې ستا مقابله وکم او خپل قوم نو وجنم چې تاسو سره دریګم خپل قوم وجنم نوی یوا کې نه ماینه د جنگ نه تنگ دی غریب د جنگ نه سده تنگ دی بس سیک ته دا سیکان نه دا تنگ غونته کی دی با جنگونه منګونه چا سن کې خپل شړا خپل بشړو په خوا وی اندوانم داسیو اوس اندوانا غنری اوس اندوان د مسلمانانو کاول نمبر نی نو دویم نمبر دشمنان دی اول يهود او نصارا او پیرنګي دی او دویم نمبر کې یو نا هندوان دی او جاوکم اسرت صدورهم این یو قاتلوکم دا چی وجن دی تاسولا او یو قاتلو قومم یا چی وجن خپل قوم لرا دین سنی تنگی دی نو بس ساتم و آیا زکا اللہ غلی کردی دی نو چی اللہ دن اسپی پارام کردن نو پا زور ازان تمو مسکارا پا زور ازان تمو پاراوا ولو شا اللہ که خوخوی دا اللہ نو لسلتم خامغا زور کړي وي دل رب تاسو باندې فلقاتلوکم نو جنگ به کړه تاسو سره تاسو سره به جنگ کړه بس الله غري کړي دی پریدا پاینه تزلوکم نو کدی ډډاو کړه تاسو نه فلم یقاتلوکم او نو ني تاسو لره ډډړې وضاحت کړي پاینه تزلوکم کدی جدا شو تاسو نه فلم یقاتلوکم نو نو ني تاسو لره والقوا الیکم السلام او یو غردو تاسو ته نه خلو صلح چبا زمنگا استاد صلح دا فما جعل الله لكم نونه دا گردو لی اللہ تاسولا علیم پا دیبانی سبیلا لار دا جنگ جواز دا جنگ بس وجن امام ستجدون آخرین یقیناً ممیو تاسو سین دا استقبال نده سین دا تاکید یا سین دا استمرار همیشه بمومی او خام خواب بمومی ستجدون آخرین یقینا مبی و تاسو نورو یریدونا چیرا دب کئی این یأمنو کم چی دی بچ کی زان ستاسو نا زان بچ کی و یأمنو قوما هم او زان بچ کی دی قوم خپلنا هم زان بچ کی یأمنو کم چی دی پامن کی زان ستاسو نا زان بچ کی ستاسو نا یعنی بس دورنگی غنطا که کئی چی بس دا سی طریقه سر کارو کی چه ستار طرف هم گزارو نسکی و دا قوم دا طرف هم گزارو نسکی خوچه مقامو می نو تال گزار در کئی چه و سر سینو پریدی دینا آن یا امنو کوم دا جزان بچ کی ستا سنا ان پتا سو کی زان بچ کی و یا امنو قوم هم او زان بچ کی دا قوم پلنا کل ما ردو الى الفتنة ارکی صوفیا هر کلا چه واپس کرش دی الى الفتنة شرکتا ارکی صوفیا نسر کزی روانی پاگی کی یعنی تیزوالی کی سم نسکور پا کزی یعنی بیدینه تا د بیدینه دعوت ولور کا نیغ بروانی غیلہ نیغو کل ما ردو الى الفتنة هر کلا چه واپس کرش دی شرکتا ارکی صوفیا ندائی ننوزی پاگی کی سر کزی کولشی فی آپ آگے کی فائل لم یعتزلوکم نکدین جدان شستا سنا یعنی ستاسو دا جنگ نا یعنی جنگ دا سرکی فائل لم یعتزلوکم کدی ڈڑاو نکڑا ستاسو دا جنگ نا کم یعنی عن قتالکم ویلقو الیکم السلام اوینو غردولا تاسو تنخد سلح سلح دا سرو نکڑا ویکوفو ایدیاهم او بند نکڑا فلا سنا دا ټول په یعتزلو باندې عتب دي دلم دلان دي ویکوفو ایدیاهم او باندې نکړ خپل لاسونا فخذوهم نونی وی دی لرا وقتلوهم او وجنی حیث ثقفتمهم کم ځای چلان دی کوي بس تاسو چې په کم ځای اوس راسي نو گزار ولا ور کوي اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا او دا خلق چې دین تاسو توام چې جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا گرزول می دا تاسول پا دیبانی غلب اخکارا یعنی جواز دا جنگ اولی دیل می تاسول اجازت در کرده چه دا خلق وج نی یعنی اسلام چه کم ده نو آغا دا خون ریزه دین نده آغا دا فساد دین نده آغا چه کم ده نو دا اسلام او دا امن دین ده نو چه کم سره در سر جنگ نکی او ایزه دا جنگ نتانگی ما نو بس اگر کستا دعوت منی نه ندی منی خوچ اسلام تا خند نجوڑی گی پلارا کی نو بس پری دا جنگ ور سره مکوا اسلام خدا من دین دے خوچ کم سڑے تا تنیغ نیخ کی گی آتا تا سر اچت اچت کئی نو خو خود بتوی آغشی اولی نو واولائکم جالنا لکم علیم سلطان مبینا او دا غلق چیزن تاستو هم کرزول میں تاستو لاپ دیبان سلطان مبینا غلب اخکارا یعنی جواز دا جنگ دلیل سره دے اولائی جنگ کوا دا اس دجگردی ندا وما کان علی مؤمن جنگ کئی خو خیال کوا گوری اصینا چه خپل رور مسلمان لر اخلاسا کی پی کرم دیکنه اصینا چه رور مسلمان اولی وما کان علی مؤمن پینزم سالورم حکم صد دو باب قتال المسلمین دا مسلمانانو دا وجلو لار بندهی دا مسلمان دا وجلو گوری حس اجازت نشتا دی پیس حالت که چه مسلمان زانتا وی او کلموی دا پیغمبر بانی ایمان دی اذا مسلمان ضروری نه دی منافق نه دی نو داغه دو وجل اس اجازت نشته به شریعت کې نو داوی سالورم حکم صد دو باب قتال المسلمین نو مسلمانانو دو وجل لار بندی مسلمان بنو وجنی و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا ندی مناسب یو مسلمان لرا چودی وجنی بل مسلمان الا خطا ان نبی مناسب ما کان للمؤمنین یعنی ممتنع دی خو امتناع شرعی دا شریعت منع کړی دی شریعت منع کړی دی و ما کان للمؤمنین نو و ما کان دا طالبان خلقوی وی دا د امتناع د پاره راضی څه د پاره راضی امتناع د پاره یعنی دا کار بند دی خو بندواله کلا عقلی وی یعنی د عقل له وجې بند دی د عقل له وجې بندی لکه ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانه اللہ لمناسب ندی چې اللہ دې سو اونی نائب زالونی ندا عقل بند کړی دا او کلا هغه بندواله عادتنی عادت کې بندی او کلا هغه بندواله د شریعت د وجنی شریعت حرام کړی او ما کان للمؤمنین ان یقتلن دا شریعت بند کړی دی ندی مناسب مسلمان لرا ان یقتل مؤمنان چو دی وجنی مسلمان الا خطا مگر پا خطای سرا دا خطای سرا المناسب دی نه مطلب وجنی بینا هنو که خطای سرا لگی استثناء من قطع دا الا خطا مگر قتلا خطا که پا خطای سرا چرتا مر شی دینا نو پا خطای سرا تیس شی مر شی آجو دا خبر دا نه دا نه چگلی نو پاغی وخد قصد جیاز رالوزی و بمباری و پکی نا الا خطوان پا خطای سر که چطا مسلمان اوی لگی سنگا پا خطای سر یعنی پا خطای سر دا سی چه مسلمان تطلی و تلی اخکار لا و تلی سی اخکار لا او تا چه کم دنو وی چه غلری چه دنو دا سوا دا پا کین آغا کاکا پا زان بانی سادر چولو تا قاضی تا ناستو او تا چه کم دنو لگزار ورکو تاوی که دا سوا دا او پا کین دی سڑه ویشتو دی تا وی خطا پا فیل کی او یا دادا یا دادا چه کافرانو سر جنگو سڑه را روان دی او تاوی دا کافر دی و زما وجلو لر را روان دی او چه دل شودی ویشتو خطا پا تو چه سڑه دی خطا پا تو چه سڑه دی خو اراده دی پی دا کافر کرده و او سشه مسلمان دا پا اراده کی تا خطا شوی آئی اراده کی خطا شوی دی تا دا خطا وجل وی دا خطا وجل وی او دا قصد وجل آغا دای چه خطا مجل توپک و تونیوی دا مسلمان دی او دا سیولی لکا دا دا قصد وجل دی او زنی دا قصد پشانتی دا قصد پشانتی آغا دادا چه سڑه دی نیولی دا خود مرغوط تی ولا تاک و را اخلاس تی که آلا دا قتل لی پی استعمال نکلا توپک و تورا چار دی پی استعمال نکلا خو یو غرد غرگی دی او نیسو دی سر لدی ولا را اخلاس که یادی چه کمدن خوپی که پانسی دی و چوا چولا دا دا قتل اسباب ندی نو پا دیو دی واجو دا هم دا قصد خون تا کرده دا دا قتل مختلف اقسام نی او زن دی چه دا خطا پشانتی این خطا هم نی خو دا خطا پشانتی لکا مور چه کم دی نو آغا دا شپی پا ماشون بانده و راوڑی ماشون بانده دا شپی و راوڑی دا دا خطا خون تا کرده دوی که چه کمدنو کفاره دا دو میاشت روجه با مور نیوی پر لپسی ومن قتل مومنان خطوان چاچی وجه مسلمان لرا خطوان پا خطای سرا فتاری رقبتن نو ازادول یو غلام دی مومنتن ازادول لسط مسلمان لازم دی ضروری بدبانه ازادول لسط مسلمان گورا چه کم سڑی مسلمان پا خطای سرا وجه نو دو دو نقصان اکرل یوی دا چه دا مسلمان کور والای خپا کرل دا مسلمان کور والای سکرل خپا کرل دویم نقصان داو کو چه دا مسلمانانو یو فوجی کم کو یو فوجی و مجاہد دا مسلمانانو یو سکو کم کو نو دا دوار کمی با دی پورا کئی اسو دا دوار کمی با سکی پورا کئی سنگ بے پورا کئی نداغی دا پورا کولو طریقہ دادا چیاغی کور والاو لدے سلگی پیسے ور کی کور والاو لدے پیسے ور کی آئی شریعت مقرر کری دی سلو خان یا دا سلو خانو قیمت سلو خان یا دا سلو خانو قیمت دادے ور کی کور والاو لدے نداغی با سلگا تسلیو شیزا کا کاخو باسے مڑے دا خمون پا کلک خوشو کانا دا غی بله که تسلیوشی او دویم یو غلام آزاد کا غلام آزاد کا غلام دی آغا بند دی نو آغا جهاد نیشی کوله زک آغا دا مالک پا کارونو که بند دی نو تا آغا آزاد کا چی یو مجاهد سیوا کی نو مجاهد با میو سشی شی سیوا شی نو دا دوار نقصانو نبستا سشی پورا شی خدا علا چی آغا وجل شو مسلمان تاسو د خپل وطنو او یاد داسې ملکو چې هغه ملک سره ستاد نه جنگ واده وا چې جنگ به نکو نو دا جرمانه ده او کچر تاغه د هندستان مسلمانو یاد امریکا کې مسلمانو حربی کافرو ستا جنگیالی کافر دشمن ملکو او هغه کې اوسېده او ستانه په خطای سره ولاګېده نو بیا صرف دادا چه او غلام با آزاد کی مجاہد دے کم کرده دے کدار دے خوزمونگ مجاہد خو کانا مجاہد دے کم کرده خو پیسے موار کوا زک آسے نا چی دشمن پی زان تیار کی چتا دشمن پی زان تیار کی ویاو پیسے نوار کئے ومن قتل مؤمنان خاتوان چاچی وجہ مسلمان پا خطای سران پا دبانی ضروری دی ازاد اللہ سٹ مسلمان و دیت مسلمتون او دیت ورکڑی شوی الالی او وارسانو دو وجلی شوی تا الا ان یصدقو مگر دا چه اغیی خیرات کی اغیوی زمانگ دا سلو خان معاف کردی انسی کاکا خودو پا زورا نده وجلی خطا شوی دی نو بس کاغی معاف کجو ٹکتا الا ان يصدقوا مگر دا چغی خیرات کی فاین کان من قوم کچرتو دا وجل شوی یو قوم دشمن نا یو قوم دشمن ستا سنا و هو مؤمن او دا وجل شوی مسلمانو دا وجل شوی چونو دے مسلمانو او دے مسلمان فتاری رقبت مؤمنہ و ازادو لسر مسلمان صرف بس وین کان من قوم او کچرتو دا س قوم نام چه بینکم چو میں ستا سو دے کی میثاقون ننجنگ وادوام فدیتم مسلمتن الالی ندیت تیور کلیشوی مسلمتن سپار لیشوی الالی آغا وارسان داغتا و تار رقبت مؤمنہ و ازادو لسر مسلمان فمن لم یجد فسیام شارین متتابعین چاچون مند دیلارا فمن لم یجد چاچون مند دیلارا فتاری رق فسیام شارین فمن لم یجد ماناکم فمن لم یجد چاچ وسن رسید دی فمن لم یجد من وجدکم ندی فمن لم یجد چاچ وسن رسی دو غلام دا ازادو لو یا سر پیسی نشتا دے یا سر پیسی شتا دے خو غلام نشتا لکاوس غلام نشتا دے فمن لم یجد چاچے وسن لری فسیامو شہرین متتابعین نو ازادو فسیامو نروجی دی شہرین متتابعین شہرین دوم یاشتے متتابعین پر لپسے پر لپسے کہ یو رز بکیم قضا کرا نو پیچے پر بیاد سارا بیا بد سرائی البتہ زنانو تا چھ کم دنو یو لوگون تاری آیت شتے دا آغی دا جامو او دا ماہوارای آغی اجازت آغی تشتا دے که آغا پا کراشی نو شریعت عذر مقرر کردے او نور که بیمار شی نو شی دی که بیمارای دا وجنا نوری بیمارای دا وجنا رو جما تکڑا نو بیا بد سرائی توبتا من اللہ توبہ مقرش طرف دا اللہ نا وکان اللہ علیمن حکیما او دے اللہ پویا و حکمت والا ومن یقتل مؤمنا متعمدا چاچو وج مسلمان دا قستا فجزا او جہنم نزاید دے دوزخ جہنم خالدن فی آمیشہ وی پدے کے ندو گناہ دا وجہ سنگا مسلمان پا جہنم کے آمیشہ شو د گناہ د وجه مسلمان خو چې کافر نه چې کافر شوی نی او د کوپر کاری نی کړي العیاذ بالله نو تراغي پوری د چې کمندنو په جانم کې با میشنی کدی یو گناہ د وجه دوزخ ته لاړ شي خو بیا به الله رب العزت راو باسي نو څنګه الله وای چې مسلمان د قصته وجه نو همیشه به جانم کی یو مطلب خدا دې چې سزا دادا خو کسبل سد جنت دتلو جوړ نشي که ده جنت دتلو سبل ثواب موجود نشی نو سزای دادا خو چه منگ او قتل نو ایمان ده جنت دتلو دتلو سببو کنه نو زا ده ایمان ده وجبه بیالار شی دای سزا ده طالبان پی پویی که سزای دادا الا میامنا و معنی آنو که چرت یوبل معنی آواتا موجود نشی خو همیشه ده جهنم نپاتی که دو نمانی آقا سشه ده ایمان ده نپاتی کی گی بیانا یا دویم آخه خبر دادم شیخ صد پنج پیر مده زلو لالی او نور استازانو مانا که چاچی وجه مسلمان نو دیده مسلمانو لی وجنی خوزه که دا اسلامی بدیشی کنه چاچی وجه مومن دا وجه دی ایمان نه مومنی وجه دا وجه دی ایمان نه دا وجه دی ایمان نه وجه چه دا ایمان بدیشو او اسلامی بدیشو نو دا سره کافر نده نو چه اسلامی بدیشی و ایمان بدیشی نو دا وجون که کافر ده نو کافر با همیشه پا دوزخ کی نو پویگه پکنو پویگه چه مومن وجنی ده ده واجه چه ده ده اللہ ده دین آواز کی او ده ده ایمان آواز کی او ده ده اسلام آواز کی نو ده اسلام پا کتر پاتی نده نو ومن یقتل مؤمنا متعمدان چاچی وجه مسلمان ده قستا یعنی ده وجه ده ایمان نا فجزا او جهنم زاید د دوزخ ته خالدن فیا همیشه وی بده کې وغضب الله علیه او غصه الله د پد باندې ولا نه او پلانت کړل الله درا او عدله عذاب عظیما او تیار کړل الله درا لوی عذاب یا ایو الذین امنوا اذا ضربتم پنزم حکم د نیت اصلاح کا وجل کای خوګره نیت سم کا اسنه چې کافر وجنه وتوای ظالمه د شکر او سره وای ظالم کلاشن کوب دے وسرورے گا دے تے ڈڑے تا کون دا کلاشن کوب خو وتے راڑم کنا نو اس فائدہ دی جہاد نکڑا آیا جنگ کہہ دیلا چمڑا کمڑ شمم نو نشان خیدر خو برال را کی کنا سبرال را کی نشان حیدر یا تمغہ جرات خو برال را کی کنا ستارہ جرات خو برال را کی کنا خبرونو کی ومنوم راضی مشرت علوم کو ورال نو ملی کی او تاریخ پمی جواندے پاتشی نو فائدہ رے سوکڑا فائدہ رے سوکڑا نہ نیت سم کا نیت سم کا چھے کم سڑے وجنی نو پا غلط نیت پانے مو اجنا سوچ و تا خبر آبرو کا سوچ و تا او کا تحقیق او کا اس نہ چھے مسلمان ہو اجنے اس نہ چھے مسلمان ہو اجنے یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو صحابہ کرامو کی یو لخکر نبی علیہ السلام لے گلو او داغی مشورو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ محبوب ابن المحبوب دا نبی علیہ السلام دا محبوب زیو او دا نبی علیہ السلام دا غزوی سلام مینو اسامہ ابن زید اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیو او دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دیر خوخو او اسامہ دا غید وجی دا نبی علیہ السلام دیر زیاد خوخو دیر زیاد خوخو اسامہ او د زید شکلونو کې مشابهت نه و پلار زیو خو شکلونه یو بل سره بالکل نه لګیدل د دې وجب زنو خلکو اعتراض کو چې دا اسامه د پلار نه دی کافرانو منافقانو به داسې اعتراض کو عرب خو ډیر قافیه شناس خلکو هغه به شکل تکتل نو سړی به پیژندو یو ورځ دا پلار زیو په جمعات کې ملاستو او یو صادری په ځان چولیو خو سادر صدا سی اوگت خونو ندوارو مخونو پوٹو او خپی اخکاراوی خپی اخکاراوی نو یو عربو یو سڑه تیره ده مسلمان نو چه دا سی او کتل پلاوی کتل وی انها زیل اقداما بازو هامین بازین دا قدمون ده یو بلا پیدا دی دا خپی چی دین دا ده یو بلا پیدا دی دی که دی یو دا دو خپی چی دی دا ده پلار دی دا نور دو خپی چی دین دا ده زوی دی دا نبی علیہ السلام چې دا واوریدل نو برقت اثاریر وجهه د نبی علیہ الصلات والسلام د مخ مبارک رکونه خیسته شو پړقی و ډیر خوشاله شو چې د اسامه صفائی وشو ملګری په صفائی باندې خوشاله ده کنه او په هغه خماینو مو نو ډیر خوشاله شو نو هغه ول نبی علیہ السلام امیر کړو اسامه ول نبی علیہ السلام څه کړو امیر کړو تلیو جنگ لتلیو چې روانو یا سړی اوخ باندې را روانو او د ګبینو ګوډي و سره او یو طرف ته او بل طرف ته پوخ باندې چې دی خوال راډی تور داسې کول او ته دی وی که کافر دی هغه ورته وی لا اله الا الله دی ورته وی خاطر د خدای دی یاري کلمه نه وای خو د ګبین دی یاري کلمه وای چې دی برانه اوس ګبین لی جوړ سړی وو هغه کیسه نبی علیه صلوات و سلام ته وشوه نبی علیہ الصلات والسلام تا عقیصہ او شوا نبی علیہ السلام اسامہ ته وی تاول واجو ګور سمره خوخت خو په مسلمان نبی علیہ السلام سوره خپه دی د لا اله الا الله نبی علیہ السلام سمره قدر کړی نبی علیہ الصلات والسلام ورته ویل دی واجو اسامہ هغه وی دا خود خدای دی هر نو ویل دی ګبین دی یری کلمه ویل وا او زمون دی یری دا واجو ویل وا د خدای دی یری خو نو ویل نبی علیہ السلام ورته وی حلا شققت قلبا تا دا غول سینه سیره لیوا تا تا سپتا کاغد اخلاص دا وجوی دینو بیا اسامه وی وی ماوی چه زده دا غیر از نرست و مسلمان شوی وی نو خوا چه زمانه پی اسلام که دا گناه نوی شوی چه ما دا سره وجلوی وی دور افسوسو کو پاغی بانده الله حکم راولو که تحقیق کوی بی تحقیق وجلو مکوی توبه اس تحقیق شده دی فکرم دے فتبینو ٹکی بانے او سامال شتر دے نا خوچی دا اللہ دے دین میں مواغستو او دا اللہ را او پا ملک دے چھ کم دنو امنی او داوی چھ ملک دے بے حیائی نی او داوی چھ ملک دے غیر قومونو لاسو نوی او پا ملک دی اسلام قانون وی او دی اسلام بالا دستی دی وی نو بس پاغبانی گزار دی. تحقیق شته او د دې تحقیق شته چې کم صحیح مسلمان نه چې ډډې تکوي کم صحیح مسلمان نه چې صحیح کو ډډې تکوي یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ په لار د الله کې فتبینوا تحقیق کوئ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام او موای تاسو هغه چاته چې وی غرزول تاسو ته نه خد اسلام لست مؤمنا چې ته مسلمان نه دا ته موای چې ته مسلمان نه تب تغونا رض الحیات الدنیا آیل توی تاسو سامان دا جوان معمولی فائند اللہ مغانم کثیرا نو اللہ سردی غنیمتونا دیرا کذالک کنتم من قبلو دق کرنگی وی تاسو پخوا سنگ مطلب دق کنسی کافران وی کافران خوزن صحابو خو پیدایشی مسلمانانو او سامان رضی اللہ تونو خو پیدایشی مسلمانو نو کذالک کنتم من قبلو سو مطلب دی یعنی دق کرنگی وی تاسو مخ کی چه ده پاس پاس کلمه ها اویلا نو اللہ ده لزرطه کوزا کرا کنا ده خدا بشانتی اوی پا خلی بانده نو اللہ و لزرطه سکی کوزا کی ستاسو ده خلی اقرار من لشویو او مسلمانان من لشویو تاسو لخو چازلو نو چوله کذالک کنتم من قبلو ده کرنگی وی تاسو پا خواه چه ستاسو ظاهری اقرار من لشویو ده فمن اللہ علیکم نو اللہ احسانو کو پا تاسو نو پا ایمان اکلک ری فتبینوا تحقیق کوئی ان اللہ کانے ما تامرون خبیرا یقین اللہ پاغبانی چکوئی تاسو خبردار دے لا یستوی القائدون ترغیب الالجہاد خاصے نوئی سازے زر طوام چی پو وجلو کے احتیاط کوئی اتتا زاننے چی کمیر متقی و پریزگارا جوڑ کے ادور احتیاط شروع کی چی وہمی شی سشی وہمی شی چی بیا کافر ام نواجنی چی اسی نا مسلمانی اسی نا چی سی مسلمانی نا نا چی خکارا کافر دے رستے و باسا ترغیب الالجہاد مین راو چی تی مسلمان لپا وجلو دا کافر کے او اجنا وی اجنا وی اجنا او وجن کی او نو وجن کی مسلمانان برابر ندی چی کم مجاہدین دی او وطلی دی نا اللہ پلار کی کڑاو کی کوشش کی وینا تو یہ مال لگئی دا نور برابر ندی ہوئی لا استوی القائدون ندی برابر اغناس من المؤمنین آدھا مسلمانانا غیر اولی ضرر غیر اولی ضرر چنی دی خاندان دی ضرر یعنی عذر وطنشتر بے عذر اغی ناستی ندی برابر دا بے عذر ناست والمجاہدون آو مجاہدان فی سبیل اللہ جہاد کا ان کی پلار دا اللہ کے بے اموالیم پلگول دا مالونو وانفسویم پکڑول دا زانونو دا مجاہدین او قائدین ناست دا دوار برابر ندی خو ناس تو سر یو قیدو لگو غیر اولی ضرر چاگا سری بے عذر دی سشری عذر وطا نشتا دی البتا زن ناس دا سی دی چاگای تا عذر شتا دی اگای تا عذر شتا دی نو بیاوم دمرا دا چه دا جهاد کون کی دا دک که مازورینو نا چه عذر وطا شتن دا دینا غور دی خو پا یوا دارا جا پسورا والا که فکر کوئی که نا چه کم جهاد کون کی دی نو دا پا ناس تو بانده خو کم ناس تو چه دا عذر دا وجه ناس تی نو پا غی بانده پا یوه درجه سی دی غور دی نبی علیه صلاة و سلام جهاد که روان دی مالگرو تویو وی پا انا فی المدینه تی رجالان یقینا پا مدینه که سکسان دی پا مدینه که سکسان دی او اغی منگ سر دی اغی منگ سر دی او اغیل اللہ هر جرز منگ ورکی حواسا همو لعذرو اغیل بند کردی دی عذر سو بند کردی دی عذر بند کردی دی او عذر دی اغیتا صرف دوم را دا چه تاسو راوتلی ای او اغیل ندی راوتلی نو تاسو لده راوتلو سواب دی تاسو لده راوتلو سواب دی او اغیل دانشتی نو پا یو درجه تی تاسو غوره ای تاسو تی پا یو درجه واندی غوره ای او البته چه کم اسه ناستی عذر وطا نشته ده نو پاغی بانی جهاد کون کی پا بیشمیر درجو باندی سدی غوره دی چه کم اسه ناستی نو دا آغی نا جهاد کون کی پا بیشمیر درجو غوره دی آیاتونه می حل کولو یو زی درجه وی او بل زی درجات وی چه کم زی درجه وی نو آغا زی که مراد ناستی چه دا عذر دا وجه ناستی او چه کم زی دیر درجه وی نو آغا زی مراد ناست چه حکم دی دو بی عذر ناستی اسی بی سیلا گولی دا غیر اولی ضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ او جهاد کو ان کی پلار دا اللہ کی پا مالونو باند پا لگولو دا مالونو پا کڑولو دا زانونو فضل اللہ المجاہدین ورکڑی دی اللہ جهاد کو ان کو لرا پا مالو بیموالیم پا مالونو باندے و انفسیم پا کڑولو زانونو ورلقائدین پا ناستو باندے درجہ پا یو درجہ باندے خماوی چه دین مراد اغا ناس چه اغا دا اوزر دا وجہ ناستی وکلن وعد اللہ الحسنا اور طول سرا لوس کر دی اللہ دا جنت طول سر اللہ لوس کرے جنت درجات منو درجی دی طرف دا اللہ نا و مغفرتن او بخنا و فضل اللہ المجاہدین علی القائدین دی دین اس قائدین نا مراد ناس تو آغا ناس چاگئی بے عذر ناستی او غرکڑی دی اللہ جہاد کا ان کے پناس تو بے عذر باندی اجر نظیمہ پا مزد پاجر ڈیر لوی درجات منو درجی دی طرف دا اللہ نا کمی درجی دی آ سورت توبہ بیانی چا درجی کمی دی سورہ توبہ یو لسم سفارا او آیت نمبر 120 یو سل شلم ای کیا درجی ذکر کئی ذالکا بیانم لا یصیبهم ظما ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ دا دی وجنا چیقینن دی نرسی دی تا تندا ولا نصبن و نستڑوالے ولا مخمصتن او نلوگا پلار دا اللہ کی ولا یطعون موتین او ندلی دی یوزاید دلی دو او نزی دی پیولا روانے چو غسکی کاپران ولا ینالون من عدو نیلا او ناس لی دی دشمن نسمراد الا کتب لهم بی عملن سوالے مگر دی دی پلی کلے کی گی پاریو دا دی باندی نیک عمل پاریو سیز والا اللہ نیک عمل ورکی دا درجی دی کنا پا لوگا هم اجر پا تند هم اجر تردی چی دا اس پا خشنو بانی والا هم اللہ اجر ورکی درجات منو و مغفرتن او بخنا و رحمتن و مهربانی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخون که مهربان ان الذین توفاهم جهاد بغیر دی اجرت کی گینا ترغیب الی الهجرت کور با پریدی جهاد تو ایزا با کور ناستی ما او پستانه که دن نا او پکړټ باندې یا خواکه جا نماز باندې تنبیه شاته او چې الله ما تمرګ د شهادت نصیب کا ما تمرګ د شهادت نصیب کا ندی په سی ولګو تل غواړي کنه کور نه به وځي میدان ته به ځي لوګي تند به برداشت کای دا په دې باندې نه چې تاسو د تنبیه شاته وای چې اسلام لپاره ورکی او کوپر غر کې اسلام لپاره ورکی الله ما تمرګ د شهادت نصیب کی او برحمت کی ارحم الراحمین اژنور د واتو ټیم راشي وای ویرا ګور کنه زستا سوالل کړه چرګ ما چې سوخ می خوړین خوړی می خوله ګور دی وخت می لګي غونتی مجبورای دی کنه لکه دی وخت ورته سنو وای لکه نه دانا ان الذين توفاهم الملائکه یقینا کسان چې مړی دی لرا روح اخلي د دینه فرشته ظالمین حسین پدا سیال کې چې ظلم کوونکی په خپل ځان او ظلم ادا دی چې کور پر خود نه دی کله پر یې نه دی دا الله د دین لپاره وتل نه دی ظالمی انفسهم قالو وی ور تورشتی فی ما کنتم سکی وی وی تاسو سمش غلطیا کی وی تاسو فی ما کنتم تاسو پا سمش غلطیا کی وی چه تاسو دین دا پارا سفر نکو جهاد لنو تلی نستاسو پا سمش غلطیا کی وی قالو وی ودی کننا مستضافین فی الارض منگا کمزوری گنلشیو پزما که یرا جی منگا چه کمدنو کمزوری گنلشیو او منگا دی سوزنو واس نرالو من غریبانان سپس پویگو قالون ورتویلو فرشتو وای بوتا فرشتی علم تکون ارض اللہ واسیا آین وزم کدا اللہ پراخا فتو حاج روفیا چه تاسو پک احجرات کردوے نا اللہ نسم کون پر خودی و بلتا بتلی ہوئی کنا بلکلی تا بتلی ہوئی بلتا بتلی ہوئی فاولای کم اوام جاننم دا خلق چدین زائده دوزا فسات مسویرا او دیر بد دا زائده ورتلو الا المستضافین من رجال مگر آغا یقینی کمزوری گنلشیوی من الرجال د نارینهونا ونسا چې یقیني کمزوري دي من الرجال د نارینهونا د زنانهونا ول ولدان او د معصومانونا لا یستطیعون هیلتان چې هغوی وس نه لري طاقت نه لري د چل کولو څه چل وله نه ورځي چې مونږ په کومه طریقه د کافرانو د وطن نه وځو او د مسلمانانو وطن ته لاړ شو مکه کې ابن عباس رضی الله تعالی عنهم مور یې وه نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی وانا یوم ایزم من الولدان او مور می ده زنانو و امی من النساء من کو مستضعفینو کیوی وان نساء والولدان والولدان و ما شمان لا استطیعون احیلتان چچال نورزی دی لرام حیلتان چواس نلری دی چال سچال والا نورزی چی کاغذون برابر کی ویزا برابر کی ادا کافر دو وطن نووزی ادا مسلمانان وطن تلاڑ شی پا دی بانی پویی گینا ولا یتدون سبیلا اون معلوم ایدی لار لار ورطن دا معلوم چی بی ویزی دی ایران پا غاڑ ورطاو شی ندا پتی لار ورطن دی معلومی کنا ولا یتدون سبیلا اون دا معلوم دی تلار فولای کان دا خلق اصل اللہ یا فوانم که دیشی اللہ معافیو که دینا ان پا اللہ اسا معافی واجب نده خو که دیشی معافی کی وکان اللہ غفوان غفورا او دی اللہ معافی که انکه و پردر آستون که ذات ومن یو حاجر فی سبیل اللہ ومن یو حاجر عفو میویلو چی دو گناہ اثر بالکل ختم کی او مغفرت چی بو گناہ بانی پردر آولی ومن یو حاجر فی سبیل اللہ شپاگم حکم ترغیب الالحجرت اوزا دا اللہ رب العزت پلار کے ہجرت او کا کور کلے پریدا اللہ بدل ډیر صدر کی کور کلے نہ پریدی د دې پارا چې زما زما کدا زما جیداد دے دا برانه خراب شي سړی ته او زدا پریدا الله بدل د دینه خضر کی و من یو هاجر فی سبیل اللہ چا ہجرت کو پلار دا اللہ کی حجت بلر دے مراغمن کثیرا نو بو می زما کا کی فائدے ډیره مراغم نارغم نہ دے رغم پوزی که کڑی دو تویل کی گی یعنی اللہ بولا خور اور کی دیر خور بولا اللہ اور کی یا جت پیلار دے مراغ من کسی را نو بومی پزما کی فائدے دیرے واسا او پراخی پراخی بولا اللہ اور کی ومن یا خروج من بیتی مہاجرن الاللہ سوک چی ہوا تدخ پل کورنا حجرت کون کے اللہ تاو پیغمبر تایی سم مایدر کول ماو تو دیارا ایسار کدل را مرگ راگیر کدل را مرگ یعنی زی تاون رسید لکه سړی روانو د کافرو د وطن نه چې راځم پاکستان ته اول ته مسلمانانو سره یوځای شم د کافرو د وطن نه را روان شو مسلمانانو وطن ته راون رسید چې پلاره کې مړ شو د ده اجر په الله دی دله به الله اجر ورکوي دا ځینې کسانو د مکې نه را ووتل چې مدینې ته را رسېدل نو پلاره کې وفات شو نو خلکو وی بل وطنیم نصیب نشو بل تو ام لاللنا خلقو کافران اور پورٹو کی شروع کرے اللہ رب العزت وی وینا دا دی اجر پورا دے دا بول زور کوم اوات دینی مقصد دا پارا ہر دینی مقصد لہ اوات لے پنیک نیت پاندے اگر کستان دے نکو سر تو نرسید او پا منس کے در امرگ راغے را دیشی تی دا سر تا دا رسولو زیموارو نئی بس تا اجر پا اللہ شتا شو سم بایو در کل ما تو یا راگیر کدارا مارک فقط وقع اجرو علاللہ نو یقینا پری وطو راگی جرد دا پا اللہ باندے بس اللہ تا خورواڑی دا کنا وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخون کے محربان وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخون کے محربان ویزا زردتون فی الارد نا وم حکم ذکر کئی حکم دا مانز پا جان کی یا و طریقہ دے حکم دا وم چی جہاد کے دربانے دمانزہ ٹیم راغی نمونز با پا کم طریقہ باندے کائے نداغی موز طریقہ ذکر کئی بس سانشو خدا دا موز دا مسئلہ اولی ذکر کئی دا اشارہ دا اہمیت دا جنگ تا حلکہ دیتا لکھ سو چکی دا اشارہ دا اہمیت دا جنگ تا چھ دا کافرانو سر دا جنگ چھ دے نو دا یو دیر اہم سیز دے دا یو دیر اہم سیز دے دمر اہم سیز دے چه ده شریعت یا حکم ده ده مقابل گرزه دلی نشی ده تنشی ویلی چه کافرانو سر ده جنگ تیم ده او توائی چه ما سبق وی ما سوی سبق وی زه مدرسه کیو ما او یا چه کمدنو زه پا یو بل دینی کار که مشغول او ما یا زه چه کمدنو پا وقت کیو ما نه نه ده سیزونو ده تمانه گرزه دلی نشی تر ده پوری چه ده شریعت ده طولو نه اوچت حکم اغا سشه ده منز ده منزو مونس اغا هم پا میدان جنگ که اغا نیمو که پا طریقه ده تاوی یو رکات یو زلو که یو بیاو که لال او راشا پکه لالو راشا پکه خیر ده خو جهاد پری نگ ده مونس هم مقابل ده جهاد گرزه دلی نشی و ایزا ضربتون فلار ده او اهمیت ده منزو تو مشاره ده چی پا عین جهاد که هم گوره ماف نده وایز آزار اب تم فرار دو ہر کلا چتا سفر کوئی فرار دے بزما کے فالیس علیکم نشتر بتا سبان جنان سگنا ان تقصرو من الصلاتی دا چلند کئی تاسو دا منجنا چی منج لندو کئی سگنا در باندی نشتر ان تقصرو من الصلاح دا چلند کئی تاسو دا منجنا منج لندو کئی الانوالی پا قرآت کیم دے او الانوالی پا رکاتونو کیم دے چی سفر کی دا سلو رو پزایبان سوو کا دعا دا دریو پزایبا گوری یو نیم نکے دریو پزایبا دری کئے او دا دو پزایبا یو نکے دو پزایبا دو کئے فرض چی کم سلور دی نو آغا دعاو کا نو رکاتونو کی الانوالی بل قصر دے پا قرآت کی چی کاموالی او کا پا قرآت کی دا سہر منس کی بادی اگدوک دا صورتون اویلو سفر کی او جہاد کی نو خیر دے قرآت کام کا نبی علیہ السلام سفر کی پا قول اعوذ برب الفلق او پا قول اعوذ برب الناس پانے بیار سار منس کرو نو خیر دے قرآتم کام کام فلیسا علیکم ننشد بتا سبانی گنا ان تقصرو من صلاح ناج تاسو کم کئی دمان زنا لان کئی دمان زنا ان خفتم کہرے گی تاسو ان یفتنکم اللذین کفرو دا چه فتنه کی بواچی تاسو گن کی بواچی تاسو لر کافران ان الکافرین اقین کافران کانو لکم عدو و مبینا دیس تاسو پارا دشمنان خکارا عدوان جنس ته نو حمل سیده عدو و مبینا دشمنان خکارا و ایزا کنتا فین طریقه دا منزو نیری دا منس طریقه دشمن اغا حمله کئی میدان جنگ ده او دا منس تیم راغه نسو طریقه سر با منس کئی نو چه فرض که دورکاتی زی منز ده نداغی چلخی دورکاتی زی منز ده آنو امیر ده جنگ چه کم امیر سیب ده ایمان سیب ناغه با منز تمخ کشی او مجاهدین با دو دلی کی دو دلی با کی یو دل با دشمن تا ادره چه تا سودره گی دشمن تا سوکی داری که اوی چه رازی نا او بلا دل آغا با ایمان سیب سرا منس تو دریگی نو چه کلا یو رکات اوشی سجده او کی رکات تام شی نو دا چه کمی دل رکات کرده نو دی با رستو شی دی ایمان سیب نه خبری مبری با نکی او رستو بشی آخوا بشی وصله و پلاس باندوالی دشمن تا بودریگی او چه کم ادل دشمن تا ولاده و سوکی دارا نو آغا برا شی و ایمان پسی با دویم رکاتو کی نو چه دویم رکات او کو دویم رکات او کو نو دادا چه بیاد خیر دی زا دک کڑلا یو روایت داده گن روایتونه دی سوالات خوف شپال از طریقی دی خوز صرف یو طریقه وام دک کڑلا دی دا چه کمی دویم رکات او کو اوست دی را عروس توشی دشمن تا دیو دریگی چه تا دیو دریگی؟ دشمن تا دیو دریگی او اغا چه کم اول رکات کڑن و اغای دی راشی او اغا یو رکات تی پورا کی دا تلل را تلل او دی سوکی دارای سر منز ماتی گی نه نو چه دی منز پورا که نو بس دی خود دوار رکات او شو کنه نو بیا با آغی دی با پکی قیرت میرت نکی دا لاحقین دی دی با پکی قیرت میرت نکی دا لاحق تی دی خو ایمان سره دی کنه او بیا چه دی لارل آخوا شو نو آغا بلا دالا چه کمی دویم رکات کرده اول تی تلو کنه نو آغی با اول رکاتو کی مسبوقین دی نو آغی با پکی قیرت کی نو منز با او کی تام با کی او بیا او پی گوتی پوری کی خیری نو پا دی طریقه بانی دی سو کی جهادو کی منز دی پا دی طریقه بانی تام کی یادی چه کم دویم راغلی دی نو آغای دی بس واسر ابل رکاتو مو کی نو چه دی با فارغ شیزر او بس بیا دی اغبل اردال راشی چه یا رکات پات دی غیدی بیا منزو کی دوار طریقه جایز دی دا اللہ را بولیدر دا طریقه مقرر کلا زکر چه نبی علیہ السلام پا یو جهاد کی جنگ لا تلو او نبی علیہ الصلات والسلام تماس پخین مونس کون ټول ملګری راجم کړل او ادری دل مونس تا کافرانو وی چې مونږ یو کوی او هو خمو قواوی ډیر خپل مقوا غافل او یو کس وته مو یمو چې دی دا چل کله کی کنه دا چل چې کله دی کی دا مونږ وته یادو دی چې کله دا چل کین دی بیا د ایس نه خبر نه دی بس د الله سره تعلق بیا د سره خبر نه نو کافرانو ارمان مقران را لړه بل ورته وی تل نه د دې د مازیګر بیا دا چل کی یو ځلې د مازیګر کی دا چل یو ځلې بیا کی ان وی بس ټیک ته دا مقران لاړه نشي چې دک ټیم کیو درې ورزوبه په او ټکو ستره کوو به خیری نمازیگر نمخ که مخی اللہ دا حکم راولے گا چی نیمو درے گی نیمو لواری سوکیداری کوی اصنا چی پالی پلام و رایشی او سو نقصان دا لونر دا رسی و ایزا کنتا فیم هر کلا چی پدے که فاقم تلاو مسولات نو دروا دا دید پارموز فلتا کن تو آئفتو من هم نو دیدری گی او دلد دینا ماکا استا سرا ولی آخوزو اصلیاتا هم او دینیوی خپل وصلی وصلی دی واد خلیزان سر خپل وصلی گورا وصلا دا دشگردی دا اللہ وی مرس پا وصلی کیو کا مرس پا سکیو کا دا دیو جن عالمان ذکر کیو نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک کم دے چه نبی علیہ السلام فرمائی چه دا فتنی پا ٹیم کے دا وصلی سر منز دا بی وصلی نا پا او یا چند افضل لے دا وصلی سر منز د بے وصلی د منزنا د فتنی پا ٹیم کے پا او یا چند دست دے بہتر دے زان سر خدم دے وصلہ و کلاشنکوب گاڑی تا واچو گردنے واچو گاڑی تا تم آچا چی کم دنو گاڑی تا بلکل تیارا بورڈ پی وحل دے کی دا چی رازی دے بیمارا نا پا منز کی ڈازو باسا پا دے ڈاز بری منز ماتی گی نوے زا تا خبر اکم چی پا منز کی مار را روان دے اخوا کی دا سر ریل لے یا دا سر لرگے دے او دا مار وجنی پا منز کی وجنی بے کبینا وجنی وجنی بے حدیث کی دیچو وجنی بے کنا او دا سرام دے فقاونا تا پوسو کی چی دا غی مار پا وجلو بانی منز ماتی گی نا نماتی گی نولے کافر دا مار نبتر ندی احا فالتا کن تو آئی فتو منو ماکا نو دے دریگی او اڈال استاسو ندی سرا والی ها خضو اصلی آتا هم او واد اخلی زان سرق پلی وصلی فایزا سجدون وار کلج دی سجدو کی فل یکونو من ورائی کم نشید دی رست استاسونا دی رستو دیگی افاظت تا والتا دی طائفتون اخرا اورا دی شدالا بلا اگا بلا دلاشی لامی اسوالو چی منزی ندی کڑی فلی اسوالو ما آکا نموز دیو کی دی تاسرا والی آخوزو حضرا هم گورا دی تا دو سیزو نوی واد اخلی زان سرا سامان دا بچاو واسلی آتا هم او واسلی زکا دی دویم زل دی کانا د کافر و جاسوس به ویلی چې زنی پکې مونږ ته ولاړ دي نو دوی ته وایم ځان سره ډال واخله او ځان سره توره واخله دواړه چې ځان سره سکه په مانځ کې ونیوا پوهېږي پکې نه پوهېږي ځکه چې گزار درکې چې ځان نه خو منع کول شي کنه په مونږ کې ته ځان نه سکو منع کو والیا خذو حزراهم واد اخلی حزراهم ګورئ لا کافر گزار کړه نه دی خو ځان بچکول ته نسی دی وهمی خودی کنا وهم ده دشتا ده چه که دیشی گزارا او ده مخلوقا که دیشی چه سو کی گزارو کی نه حفاظت پکار ده نزکا وی چه کم تکلیف لاراغل نده او ده غیر تکلیف سڑه صد دباب کئی نو ده سناروا نده غرائب ذکر کئی تدلو علا وجوب الحذر عن جملت عن جميع الامراض عن جميع الاضرار المزنونه تدل على وجوب الحذر عن جميع الاضرار المزنونه چه کوم تکلیف گمانی دی یقینی نه دی او دراتلو دی نو د اغیله چه کوم نه حفاظتی تدابیر کول سدی جایز دی سدی جایز دی ولی اخذو حذرهما واد خلق پله خپل سامان د بچاو واسلی اتو ما خپل واسلی ود الذين كفروا ذرنا غواڑی کافران لو تغفلون عن اصلياتكم دا غافل کول تاسو د وصلو تاسو نه چې تاسو د وصلو نه غافل کی تاسو خپل ایټم بم نه غافل کی تاسو خپل وصلو نه غافل کی ا ته توې ته ځان لکارم کوم بدل درکو انو چې بیا کمزور جیازی ا د ډز کولونی نو غوال ورکی لو تغفلون عن اصلياتكم وان ته اتکم سامانونو تاسو نه فاملون علیکم ملتا واحده حملو کی بتا سوانی حملہ یا وا پیڑ بوم ختم کی بیا ولا جنا علیکم کتوای یار مستودری گما خزما چ کمنن ملا خو گیگی او یا می چ کمنن بل دے کی تکلیف تے او دا کلاشن کو پو یا چ کمنن بلا وصلہ زان طرف ملا باند نی ولے نشما نو خیر دے کی دین گنا در باند نشتے ولا جنا علیکم نشتے بتا سوانی گنا ان کان بکم اذن کوئی بتا سوانی تکلیف می ماتورن دباران او کنتم مرضا یا ای تاسو ناجوڑان تزو وصلیتا کم چکیگ دیخ پلی وصلی خوگره و خوزو حضرا کم واخلی زان سر سامان ده بچاو دا با نک ده گره چه داغه ده کپاغه گزار نکه خود چه داغه گزار نخوزان سکه بچ که کنم این اللہ عبدال کافرین عذاب موینا یقینا اللہ تیار کرده ده پارده کافران و عذاب شرمون که فایزا قضایتم فایزا قضایتم سوالات هر کلا چې پورا ک تاسو مزلرا منزم پورا ک فذكر الله ان یاد کې لاله را قیام او قعودان په ولاړ او پناست او پاړ خونو باندې نو یو خدا دې چې نفلی اسکار په جهاد کې ډیر کوا دې سره د الله امداد راځي الله ډیر ډیر یادوا ذکر الله سره دې امداد بل دا دې چې دا ذکرونه بکای کای دې مونږ کې لکتل راغله نو هغه کمه بدل الله سکی پورا کی ځکه په نفلی عبادت سره الله د فرضو کمه سکی پورا کای سړې براو شي د قیامت پرز نو چې فرضی مونږ کې کمه نو الله وو سنت ولا راړي دې فرضو زایتا که سنت اومني نو الله وی نفل ولا وګوري دې فرضو زایته ولا راړي نو دا مکملات دي نفل مکملات د چا دي د فرضو خو په آخرت کې په دنیا کې نه پدې پوښوي که یو سره وای چې ما سلو رکاته سنت وکړل پرې دا و پرز پدې بده پرز دا کوټه پوره شي نزیمه فارغيږي ها مسالکم فارغيږي نه نه فارغيږي نو په دنیا کې پورا کون کې د چا نه دي د فرضو نه دي نو داګای بابا دا دلیل ویلو د دعا بعد سنت د پاره وی سنت مکمل فرض دي او حدیث کې فرض په سدوار اغلی دا نو د سنت نور څوم سراله دواراله زګه سنت سره پرش پوره کیږي نو دوا الله د چ پرست شي پوره شي نو سنت پچا فرض پچا پوره کیږي په سنت نو د اخرت حکم چاله راوړو دنیا ته آفرین با فکر غلام جان فایزا قضیتم الصلات هر کله چ پوره کی تاسو مانځل را د اخرت حکم دنیا تراړي فایزا قضیتم الصلات هر کله چ پوره کی تاسو مانځل را فذكر الله نیاد کی اللہ را قیام و قعودان پدی پوش ہوئی کنا او بلا مسئلہ دام دا پا جہاد کی دا اللہ یا دول سی دی ہر طرف نا پا اولاد کاپی رو وجنا پا ناستے ہو وجنا سم لوا تا پا ملاستے ہو وجنا خوب ریدائی ما دا دا اللہ یا دول لی کنا دا ہر طرف دا مسلمانانو دا سرحد حفاظتو کا دا ہر طرف دا مسلمانانو دا تکلیف دا لرکول سو کا حفاظتو بندوبستو کا فذكر الله قیام و قعودان یاد کې لاله را پولاړو پناستو پاړ خونو فایزت مانن تم هر کلا چې پامن شوی تاسو پاکی مصلاتا پابندیو کې دمانځو ان صلات کانتل المؤمنین کتاب موقوتا یقینا مسجدین د مسلمانانو باندې کتاب موقوتا مقرر په وخت مقرر کتابن لیکل شوی موقوتا په وخت مقرر باندې ار یوم مستقبل خپل ټیم باندې دی دا نه چې مازیګر هغه ماخام تر رسول ماخام ما سلطان تر رسوا اده ما سلطان هغه چا تر والا ما خام تا چا تا ما خام تا وی عطاما دا وی گی گنا زنی ازارات وی ما خام که وی علی وی بیاوی چه کمدنو باران دی دو ساز کی روزی که باران دی وی بس سبه تکلیب که رازی و سراغلیو وی دا ما سطان دا با سرومو گزورا بانی بیارا بانی شپکی گی وی سعیده کسی نه نا هر یو موس پا خپل خپل تیم بانی دی پا خپل خپل تیم بانی دی آقا جدا خبر دا چه کم پا حج کې مخ کې رسو کړی دی اغه نبی علیہ السلام کړی دی بس پاغه باندې ومنګ عمل لې اغه په حج کې کو نماز ما ځګر غ ماسپخین تراړي زنه وختونو کې یاد ماسپخین غ ماځګر ته وړي اغه دی او سفر کې چې کوم نبی علیہ الصلات والسلام وختونه منځونه را جمع کړی دی اغه داسې نو اغه داسې چې نبی علیہ السلام به سفر کاو کاو کاو نو به زه چې دوه ټیمه دمه کو نو ګران ده لکه د مازیګر د ماخام موز نزدې نزدې دي کنه چې دوه ټیمه دمه کو نو ګران ده نو پرس کده ماخام مازیګر ټیمه هغه په وو لس منټه په وو بجې سکیږي ختمي او په دو لس منټه یا لس منټه په وو باندې څه بانګوي د ماخام نو نبی علیہ السلام به سفر کو کو چې پنځه منټه کم وو بجې بشو پرس کوم ګوره غاړه خو نه هغه ټیم چې پنځه منټه کم وو بجې بشوي وی به ورګ چې د مازیګر د امن زکو د مازیګر موز به اخر ته وړو مجھے سو ملگرو دو سنو کولو منز بے کاؤ مجھے سنگ بے منز خلاص کرنو دو ما خام بانگ بے ہوئے نوی بے زیوی اس پا دو ما خام داو مکو نو دا جدا جدا ٹیم کشو کخپل پل ٹیم کشو